Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, środa, 25 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W popłochu i panice uciekali z hotelu. Za chwilę relacja męża Polki, która wraz z synem zginęła w Grecji. Susza i problemy sadowników, tematami rozmów w Centrum Dialog. W serwisie Trójki będzie też apel powstańców. O uczczenie dnia 1 sierpnia waszą pamięcią i szacunkiem dla tych, którzy już nie żyją. Przez gwałtownie rozprzestrzeniający się ogień akcja ratunkowa nie była w żaden sposób skoordynowana, relacjonował w TVP Info mąż Polki, która razem z synem utonęła w czasie ewakuacji turystów z jednego z hoteli w Mati, niedaleko Aten. Ludzie uciekali przed ogniem, tak jak stali. Wszyscy uciekali, ludzie. Taki popłoch był, cały się hotel zapalił. Pomocy żadnej nie było. Pomoc dopiero przyszła po 3 godzinach. Jak było po pożarze, jak się uspokoiło. A żona akurat, ja podbiegłem, bo ona widziałem, że ona siedzi w tym, siedzi w łódce. I ja mówię, no to płyńcie, bo ja się już nie zmieściłem. Z hotelu ewakuowano turystów do Łodzi. Jedna z nich zatonęła. Była w niej Polka wraz z synem, która wcześniej dzwoniła do swojego męża i mówiła o dramatycznej sytuacji, także na morzu. Ona informowała, że ta łódź się przewraca, że są w bardzo ciężkiej sytuacji, że oni nie umieją pływać, że ta łódź cały czas po prostu się kołysze, że oni zginą, że jest straszny dym, że oni się duszą, że oni dadzą radę już oddychać. Postępowanie w sprawie śmierci dwóch Polaków, dwójki Polaków w Grecji prowadzi prokuratura rejonowa w Wadowicach, mówi prokurator Krzysztof Dratwa z prokuratury w Krakowie. W dniu wczorajszym prokuratura wystąpiła do biura podróży o zabezpieczenie stosownej dokumentacji związanej z wyjazdem grupy Polaków do Grecji. Jak również tutaj istotne znaczenie będzie miało ustalenie grupy rezydentów, którzy w okresie wcześniejszym bądź aktualnie przebywają na terenie Grecji i będą mogli posiadać informacje w tej sprawie. Strona polska może na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego zwrócić się do władz greckich o dokumenty związane ze sprawą. W pożarach, które szalały niedaleko Aten, zginęło w sumie 80 osób. W Grecji obowiązuje 3-dniowa żałoba narodowa. W Centrum Dialog w Warszawie rozmowy ministra rolnictwa i przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów z organizacjami rolniczymi. Tematem dyskusji mają być bieżące problemy rolników, w tym m.in. susza i problemy sadowników w związku z niskimi cenami skupu owoców. Więcej na ten temat Przemysław Lis. Jak powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, to początek cyklicznych rozmów o problemach polskiego rolnictwa. To m.in. susza, niska opłacalność produkcji i problemy z zatrudnieniem. Minister rolnictwa powiedział też, że to sprawa ważna dla całego rządu, a samo dzisiejsze spotkanie ma ułatwić sprawny dialog z rolnikami. Chciałbym, żeby również te sposoby komunikowania się były bardzo drożne, sprawne, żeby nie było żadnych jakichś opóźnień w przedstawianiu stanowisk rolników. Na spotkaniu obecnych jest kilkudziesięciu przedstawicieli rolników z całej Polski. Wiceprezes Związku Sadowników RP Tomasz Solis ma nadzieję na wymierne efekty dzisiejszej dyskusji. My nie oczekujemy żadnych pieniędzy. My oczekujemy uregulowania rynku. Mamy swoje propozycje, rozwiązanie systemowe w powiązaniu z funkcjonowaniem tego rynku. Po prostu ucywilizowanie go tak, jak to jest na zachodzie. Ponadto plantatorzy chcą rozmawiać też o wsparciu w walce ze skutkami suszy, a także o kontroli grup producenckich oraz o ułatwieniach w sprzedaży plonów. Przemysław Lis, Polskie Radio. Władze stolicy i powstańcy apelują o uczczenie poległych w Powstaniu Warszawskim. Apeluję o uczczenie dnia 1 sierpnia waszą pamięcią i szacunkiem dla tych, którzy już nie żyją. Dołączam się do tego apelu, że naprawdę godnie uczcimy ten dzień, który jest taki ważny dla całego narodu, myślę. Apelowali prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski i wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn. Walki o stolicę wybuchły 1 sierpnia 1944 roku o 17. Wtedy do walki z Niemcami stanęło około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Powstanie miało trwać kilka dni, trwało do 2 października. Zginęło około 20 tysięcy powstańców i ponad 100 tysięcy cywilów. W kalendarzach 25 lipca, dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. O uroczystościach, które odbędą się w parafii świętego Benedykta w Lubajanach koło Ostródy. Reporter Radia Olsztyn.

odpłyńmy razem stąd. Jeśli chcesz, odpłyńmy razem stąd. Już widzę ląd, tchu w piersiach brak. Jeśli chcesz, potrzymaj mnie za dłoń. Jeśli chcesz, potrzymaj mnie za dłoń. Wciąż trwaj. Wciąż trwaj. Patrzysz na lepszy świat, kącikiem swoim ust pokazujesz zawsze mi, jak mam zmieniać ja. W myślach mych mieszkanie masz. W myślach mych mieszkanie masz. Już widać ląd, stoi wśród fal. Chcesz, odpłyńmy razem stąd. Jeśli chcesz, odpłyńmy razem stąd. Samotny tak lekko zawiał wiatr. Samotny ja z tobą pośród traw. Muszę iść, lecz wrócę tu. Muszę iść, lecz wrócę tu. Już widzę ląd, w piersiach brak. Jeśli chcesz, potrzymaj mnie za dłoń. Jeśli chcesz, potrzymaj mnie za dłoń. Wciąż trwaj. No tak się zaczyna ta jedna z najnowszych płyt, jakie posiadam. 3+2 utwory. W ogóle z zespołem Sonbet spotkaliśmy się przy okazji utworu Hell. Nie tak dawno temu w sumie. No a teraz ta już fizyczna płyta, bardzo zgrabna, bardzo ładna. W niedzielę po audycji Minimax sobie odtworzyłem ją jeszcze. Owszem, na zmianę z płytą Rola Garnera. Ale nie spodziewałem się w niedzielę, że gdy przyjdę we środę, powiem Państwu, bo rozmawialiśmy w niedzielę o tym, że gdyby istniała jakaś nowa płyta minimax.pl i przy okazji Państwo wymienili parę zespołów, które na tych płytach minimax.pl debiutowały. Przypomniał mi się jeden taki zespół dziś i powiem Państwu dlaczego. Oto płyta, którą mam niecałą godzinę. Upiornych, że mać najbardziej nie znoszę. muszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas i będzie nas ból, gdy nadejdzie czas. Ciało to jeść i pić, a może w kosmosie pępowina nić, co plecie nam domy, kołyski i sny, a plącze nam czas płynący we krwi ze wszystkich tych dreszczy upiornych, że mać. Najbardziej nie znoszę się bać, że ciebie zabraknie, zabraknie nas, będzie nas właśnie chyba od tego zespołu, a właściwie od ich kuchni. Taka opowieść potem poszła, że zespoły to nagrywają w swojej kuchni. Zespół Hetane. Pamiętają Państwo zespół Hetane? Magda Oleś przysłała mi ten utwór i napisała: przesyłam pocztówkę dźwiękową zespołu Hetane. To on, ten utwór zapowiada trzecią płytę zespołu. Jak się cieszę. No i tak, w związku z takimi utworami troszkę się pozmieniał mi planowany, bo mieliśmy zacząć Briana Ferry, rozmawiać o różnych koncertach, ale pomyślałem sobie, dzisiaj środa, 25 dzień lipca, nikt nie patrzy na zegarek o w pół do i teraz, a no właśnie, sprawdźmy jeden utwór, ma 2,5 minuty, nie jest nowy, no i spróbujemy otworzyć nową ścieżkę. Gdy wszedłem dzisiaj do studia tu na Myśliwieckiej, to słyszałem, jak w audycji Tomasza Rządy słuchacz mówił, że chciałby usłyszeć The Beatles, ale tę oryginalną wersję, bo tyle jest tych innych wersji utworu. Pomyślałem sobie, no to za pół godziny nie chcę brzmieć jak zdarta płyta, ale powiem, to co by było, gdybym powtórzył to zdanie. Państwo znają ten utwór w wykonaniu The Beatles, najsłynniejsza wersja, ale oryginał był wcześniej, zespół The Cookies. Słucham sobie tego utworu i myślę, jak on zabrzmi w sierpniu, za miesiąc, gdy ukaże się płyta, strona pierwsza, utwór, strona druga, utwór pierwszy. Tak się zacznie. Chains. A kto będzie śpiewał? No, państwo znają jego głos doskonale. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. No i wiem, znamy ten utwór doskonale na pamięć i nawet w ciągu ostatnich tygodni z innych wersji. Tych kiedyś wtedy popularnych, kiedy to Ian Gillan wsłuchiwał się jako nastolatek w te przeboje. Ian Gillan szykuje swoją nową płytę. Swoją drogą, gdyby chcieli państwo go o coś zapytać, proszę spróbować napisać do mnie takie pytanie. Nic nie obiecuję, ale proszę spróbować niedługo, dziś, napisać adresując minimax@polskieradio.pl. Coś, o co by państwo chcieli artystę spytać, być może związanego z tymi utworami, które on w ciągu trzech, czterech zaledwie dni przygotował i całą płytę zostawił. No to teraz chwilka będzie opowieści. Związane z płytą Deep Purple in Rock odrobinę. No ale tak. Jest artysta, który usłyszał ją przez drzwi, idąc korytarzem w internacie. Oh no, I first heard that when I was at school, boarding school, and somebody was playing it, and I heard it through somebody's door. Któryś z moich kolegów jej słuchał. Pamiętam, że zapukałem, uchyliłem drzwi i zapytałem, co to jest. Ale w radiu, pamiętam, pierwszy raz usłyszałem inną płytę, która niezwykle na mnie podziałała. Rainbow Rising. Album Richiego Blackmore'a, jego zespołu Rainbow, odtworzył w audycji Fluff in the Afternoon, Alan Freeman. To również prezenter, którego nazwisko zapisało się z głotymi zgłoskami w historii radiofonii. Stargazer. Usłyszałem z małego tranzystorowego radia w garażu, w którym mój kolega restaurował stary motocykl. Pomyślałem, cóż za niesamowita gitara, kto to gra, co to jest? Oczywiście nie wiedziałem nic o takim zespole. Następnego dnia kupiłem płytę. Taka jest siła radia. Nie wiem, czy to dzięki niej łatwiej dokończyliśmy składanie motocykla, ale pamiętam, że kolega przewiózł mnie kilka razy, łamiąc niejedno ograniczenie prędkości. Niebezpieczne to było. Rozpoznali państwo artystę? Nie? To jeszcze on troszkę poopowiada. A na razie proponuję, żeby sięgnąć po to nagranie nieprzypadkowo. Ono byłoby z płyty Jazda Obowiązkowa numer 2. Hi! Prawdą jest, że nie odtwarzałem dla Państwa tego utworu kilka lat chyba. A kiedyś to była jazda obowiązkowa. I w audycji w Tonacji Trójki, i w audycji Minimax, i w audycji Radio Kurier Sobotniej. Nawet potem jeszcze w sobotnich popołudniowych przecież. Stargazer, Rainbow, z albumu Rainbow Rising. Czy mówiłem Państwu, że jakiś powód był, żeby Ian Gillan się dzisiaj pojawił, że on tyle razy Państwo prosili, żeby, ja wiem, Deep Purple przyjeżdża, wyjeżdża, już nigdy nie wykonają Child in Time. On sam Państwu mówił, nie patrzmy w stronę pomników, ale utwór istnieje, jazda obowiązkowa, jeden. Tak, to prawda. Natomiast on żyje również we wspomnieniach bardzo wielu dla Państwa istotnych artystów. Może być nawet utworem, który zdecydował, że oni poświęcili się muzyce. Ciąg dalszej opowieści, a proszę bardzo. Song that made me go into music, it was probably Child in Time. Myślę, że Child in Time był tym utworem z albumu In Rock, Deep Purple. Chociaż nie utwór jako całość, tylko partia perkusji, tak jak grał Ian Paice. Ja też chciałem być perkusistą, mieć taki styl, takie wyczucie. Dopiero później się zorientowałem, że on gra jak perkusiści w big bandach. On gra swingiem, naturalnym swingiem. I zakochałem się w jego grze, nie wiedząc dlaczego. I do dziś ubóstwiam perkusistów. Myślę, że zorientowałem się w ich możliwościach. Poza tym nie bardzo wyobrażałem sobie, jak ja mógłbym taszczyć tyle sprzętu, nie miałem samochodu, nie miałem prawa jazdy. A gdy odkryłem, że mam głos, pomyślałem, być wokalistą na pewno jest znacznie prościej. Nie mówię, że łatwo. Ale transportowo to bardziej przenośny zawód. And I'm very proud to say that my son has turned into a fabulous drummer, much better than me. To i co, wydało się teraz? Z tym, że nadal kocham perkusję i jeśli gdzieś zobaczę niepilnowany zestaw, trudno jest mnie od niego odciągnąć. Myślę, że tutaj z dumą mogę powiedzieć, mój syn wyrasta na znakomitego perkusistę, znacznie lepszego niż ja. Bruce Dickinson to Państwu opowiadał. No przecież nieprzypadkowo muszą obok siebie znaleźć się te utwory. Iron Maiden przyjeżdża do nas. Jak to? Oni mają tak... Bruce Dickinson kiedyś Państwu opowiadał. On wszystko planuje na 5 lat naprzód. On wie, co się będzie działo za 5 lat, w związku z czym już 5 lat temu wiedział, że tuż przed swoimi kolejnymi urodzinami, kolejnymi okrągłymi urodzinami, przyjedzie do Polski na 2 koncerty. Tak się złożyło, że to będzie piątek i sobota. No parę dni, no 10 dni. No, tam. Ale to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że będzie z nami znowu. Czy Child in Time mogę odtworzyć teraz? I proszę zwrócić uwagę jeszcze raz, jak grał Ian Paice. Swingiem, naturalnym swingiem. Ian Paice gra jak perkusiści w big bandach. Thank you. being told. If you feel bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been healed by a flying lead. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for Purple Child in Time. Zajrzałem do książeczki jazdy obowiązkowej. Ian Gillan mówi, pewne rzeczy mogą się zdarzyć tylko raz w życiu, ale nie powinniśmy się bać pomników, tylko ich nie kopiujmy i nie spoglądajmy w ich stronę. I koncerty, no tak, Iron Maiden, odpowiadam na pytanie pierwsze. Book of Souls. Z tej płyty odtworzyłem Empire of the Clouds, ten 18-minutowy utwór w niedzielę. O to państwo pytają. Koncert Joanny w sobotę. Koncert Joanny Forbrot najbliższą. Muszla koncertowa Park Praski, niedaleko Zoo. To o 20. A koncert zespołu Sunbird na Męskim Graniu. Też najbliższą sobotę. Co zdążymy jeszcze? Przytrzymałem zegarek. choosing it'll work. Well, it's your way. Tak, to jest bardzo słuszne pytanie Greta Van Fleet. A co będzie, jak oni dorosną? No dobrze, zamykamy tonację. Mam dla Państwa niespodziewankę. Najnowszy utwór zespołu, który Państwo lubią, cenią od lat. Takie wakacje. Najnowszy utwór zespołu The Prodigy. To wszystko, co dzisiaj będę mógł Państwu zaproponować w audycji w tonacji trójki, ale tak patrzę na listy Państwa i na rozkład najbliższych Waters, a może Water i nawet Boys. Michał Jakubik, Grzegorz Dąbrowski, Piotr Kaczkowski, kłaniamy się, usłyszymy się w niedzielę. Resztę płyt zabieram i przyniosę o 22:00. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Cytner. Coraz więcej naszych słuchaczy chciałoby się wybrać na wyprawy rowerowe za naszą zachodnią granicę. Zainteresowały ich propozycje Agaty Płońskiej z niemieckiej centrali turystyki i prosili o kolejne wskazówki, dokąd warto pojechać. Spełnimy dziś te prośby. Pani Agata jest zapaloną rowerzystką i ulubionych tras ma wiele. Na którą zaprosimy? Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić na szlak rowerowy wzdłuż rzeki Wezery. Jest to szlak rodzinny, w dużej części pokrywa się ze szlakiem baśni braci Grimm. Trasa rowerowa biegnie od Kassel, miasta niedaleko Göttingen i Hanoweru, do Cuxhaven na północy Niemiec, tam gdzie Łaba wpada do Morza Północnego. Szlak, jak już wspomniałam, biegnie wzdłuż rzeki Wezery przez 2 landy i 6 regionów, w których możemy podziwiać przepiękne krajobrazy. Na trasie